Du lytter til Radio 24/7. Det originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Statsministeren har varslet endnu en ghettoplan. Alle de foregående har ikke haft den ønskede effekt. Hvorfor skulle det egentlig lykkes denne gang? Og er de tre store partier enige om målet og ikke mindst midlerne? Ja, det skal vi diskutere til sidst i denne her time med trioen Janne Jørgensen fra Venstre, Socialdemokraternes Mattias Tesfaye og Dansk Folkepartis Christian Langballe. Velkommen og godt nytår. Jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Ja, det har jo netop været nytår, og vi skal selvfølgelig også en tur rundt om både dronningens og statsministerens nytårstaler, når vi skal afsøge den hjemlige politiske scene for mulige kandidater til årets første fidusbamse. Hvem bliver den første? Ja, det kan I lyttere også få indflydelse på ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 247. Og her kan I som sædvanligt også kommentere og stille spørgsmål. Og lidt senere så får vi så besøg af den økonomiske vismand professor Torben Tranes, der foreslår at fjerne topskatten for udlændinge. Og hvorfor nu det? Hvorfor tør denne mand tage ordet topskat i sin mund? Det skal vi så tale med ham om. Men vi går jo simpelthen straks i gang med årets første bamsevotering, ikke? Og jeg vil så sige, det er jo ikke fordi, at jeg sådan set vil indstille Laura Lindahl fra Liberal Alliance til en fidusbamse, fordi at hun på årets første dag ligesom prøvede at få sat en anden dagsorden med Liberal Alliance i centrum, end den, at Anders Samuelsen har løbet både panden mod en mur, eller hvad man nu skal kalde det, er blevet hængende op i sine træer, eller landet med et dødbringende styrt. Nej, det var selvfølgelig for at bringe et forslag på banen, sådan så man kan offentligheden kan få en fornemmelse af, at Liberal Alliance har anden politik end skattepolitik. Og det forslag, som hun så lancerede, det var, at man skulle lade børns sprogteste allerede i 0. klasse. Og jeg ved ikke, hvorfor man at man har indført begrebet 0. Altså, hvorfor bare ikke kalde det første? Men det er sådan en. Og det er børnehaveklassen, tror jeg. Ja, men det er tåbeligt. Hvorfor hedder det ikke bare børnehaveklasser før? Men okay, det er alt for langt ord. Ja, okay. Nå, men detalje. At man så skal sprogteste børn der, og så hvis de ikke er gode nok til dansk, så skal de simpelthen gå om. Og med fuldstændig. Altså en stopprøve, når man er 6 ja. År. Ja. Og med fuldstændig usvigelig sikkerhed, så væltede shitstormen ind over Laura Lindahl eller Liberal Alliance, fordi at det i mange menneskers opfattelse er sådan, at hvis man er medlem af Liberal Alliance, så sidder man fuldstændig liderligt fra morgen til aften og tænker på, hvor mange penge man kan tjene på de svages bekostning. Og at et elitært samfund, hvor dem, der ikke kan, de skal simpelthen helst rådne op hurtigst muligt. Kan nøffes, eller? Ja, i hvert fald generes og chikaneres. Sådan er man, hvis man er liberal. Og jeg tænkte over det der forslag og sige, ja, det lyder godt nok ret vildt. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg for 20 år siden, 21 år siden, i 1996, som udsendt for statsradiofonien, faktisk besøgte Berlin for at tage stilling til en lignende problematik. Og den var udløst af, at den tyrkisk sprogede avis Hürriyet, som kommer over hele Europa, havde bragt en historie, der vakte opsigt over, om at 23 ud af 25 efterkommere af tyrkiske indvandrere i Høje Taastrup ikke kunne tale et brugbart dansk, når de startede i første klasse. Det blev der skrevet meget forarvet over i den tyrkiske avis, fordi at tyrkerne synes, at det var da utroligt, at deres landsmænd klarede sig så dårligt. De må se op sig. Og det måtte vi da have en forklaring på. Så fik vi den geniale idé, at vi tog til Berlin, fordi at i Berlin lever der, og på det var en tidspunkt, cirka 300.000 tyrkere med nogenlunde de samme etniske rødder som dem, som har bosat sig i Danmark. Og det var jo altså på derværende tidspunkt formentlig stadigvæk det største tyrkiske samfund i Europa, altså uden for selve Tyrkiet. Og vi kom derned, og det der interessante var, hvordan ser det så ud her? Og der viste sig så, at det var 50% af de børn efter tyrkiske efterkommere, indvandrere, som ikke kunne et brugbart tysk. Og jeg talte så på statsradiofoniens vegne med en leder af det her integrationsspørgsmål i Tyskland, og spurgte, hvordan de havde så fuldstændig fantastiske resultater i forhold til Danmark. Og kvinden besvarede spørgsmålet med at undskylde. Og hun sagde, ja, I må jo forstå, når vi har så ringe resultater her i Tyskland, så er det fordi, at Berlin er jo en fattig by, og vi snakker 1996, det var kort efter genforeningen. Det er stadig en fattig by. Ja, arm, aber sexy. Og så siger kvinden til mig, jamen altså, vi har jo ikke de ressourcer, I har i Skandinavien. Vi har jo ikke modersmålsundervisning. Vi har jo ikke den sociale indsats. Vi har ikke gjort alt det, som I kan oppe i Skandinavien. Og så sagde jeg til kvinden igen, prøv at høre, jeg tror, der er noget, du har misforstået. Det er ikke sådan, at der er 23 ud af 25, der taler et brugbart dansk. Nej, der er 2 ud af 25, der taler et brugbart. Og så blev hun ved, ja, men vi måtte jo undskylde, fordi Tyskland var jo på et andet niveau. Og jeg blev ved, og hun til altså sidst... Det er altså 8%. Så måtte vi jo altså til sidst simpelthen sige til, at du... Altså, prøv nu at høre efter, frau her. Det er jer, der har de gode resultater. Og, deres politik var? Ja, deres politik sagde, hvad er det, I har gjort? Hvad er det, vi kan lære af det her? Så sagde hun, jamen, vi har jo ikke nogen penge, så vi gør ikke noget. Altså, det er sådan, man vil sige, skal man frække laissez-faire-politik? Fuldstændig, og så sagde hun, hvad har de gjort? Jo, sagde hun så, det er jo sådan, at børnene til de tyrkiske forældre, de ved faktisk godt, at det er sådan. Og blandt dem er det jo ikke særlig rart at have et barn, der bliver stående i første klasse, fordi de ikke kan tale ordentligt tysk. Så derfor så har vi, jo, sagde hun, vi har da også lånt dem nogle lokaler i nogle ydmyge steder ude i Kreuzberg, nogle gamle lokaler, som ikke er i brugen, hvor de selv kunne organisere noget tysk undervisning. Fordi det var, synes de fleste forældre, alligevel lidt for pinligt, at deres børn blev stående i første klasse. Men er det ikke synd og stigmatiserende, Torben? Jo, det har det da sikkert været. Og hvad hedder det, sætte børn i skole så lang tid, de kan sådan følges med deres jævnaldrende kammerater, prøv, så det skaber det ikke nogen andre problemer. Jeg siger ikke, det ikke har skabt nogen andre problemer. Jeg har ikke fulgt situationen i Kreuzberg de sidste 21 år særligt tæt. Men jeg synes, det er tankevækkende, at hele... godhedsindustrien, hele den offentlige sektor, alle dem med indsigter i det, alle de kloge siger, at det her, det er det mest bestialske, menneskefjendske. Okay. Og jeg tænker bare, jeg tænker, nej, helvede i Berlin, det var dog frygteligt, hvis vi kom til det. Og det er jo altså... Det er jo et enormt vanskeligt område, og jeg synes også, det var interessant. Det vil så sige, Mattias Tesfaye var jo så ude at sige, den her ret begavede nye integrationsordfører, de har fået Socialdemokraterne, som også kommer på besøg, det vil sige, jamen det er slet ikke tidligt nok at sætte ind. Vi skal sætte ind allerede i daginstitutionerne. Tvinge indvandrerbørn til at komme i danske daginstitutioner for allerede der at lære sproget på den naturlige måde, som børn lærer et sprog, når de er helt små. Men jeg synes, at det, man må sige, arm, arbe, sexy, kunne et eller andet, eller det, man kunne kalde den tyske model, at det er lidt farligt bare at afvise den som ren ondskab. Og det er jo ikke, man kan sige, det er jo nemt nok, hvad skal man sige, traditionelt, ikke at tillægge tyskerne nogen som helst særlige menneskelige karaktertræk. Men det er jo slet ikke det handler om. Det handler simpelthen om, at man havde ikke ressourcerne, og man havde altså væsentligt bedre resultater end i Danmark. Jeg synes, det er tankevækkende. Absolut. Skal vi ikke aftale, Torben, at vi får Laura Lindahl i studiet sammen med nogle af hendes kritikere, og så får vi en god debat. Vi vil altså i hvert fald ikke vi vil ikke lukke den på almindelig shitstorm. Fordi at alle mulige sagsbehandlere, finansieret af skatteborgernes penge, fortæller os, at det er en rigtig dårlig idé. Vi tager sagen op. Jeg vil bare lige for at forsvare mig selv, inden jeg bliver udsat for shitstorm. Jeg siger ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på. Jeg siger bare, at jeg har konstateret, at det har bedre resultater. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og vi skal jo også have uddelt nogle fidusbamse, og jeg har jo siddet og kigget nytårstalerne, eller hørt nytårstaler. Der var en fra dronningen, der var en fra statsministeren. Statsministeren, han talte jo meget om ghettoer. Jeg synes jo, glemmer noget nytårstale adresserer det der problem. Man kunne have interesseret mange andre problemer, men vi har jo faktisk, kører faktisk meget godt i Danmark. Der er næsten fuld beskæftigelse. De offentlige finanser har det godt. Vækstproblemet ser ud til at være løst. Der sker rigtig mange ting. Vi har selvfølgelig nogle problemer med integration. Selv flygtningeproblemet er der åbenbart styr på. Vi har det laveste immigration i øjeblikket. 3.500? Ikke immigration, men det laveste søgere. Siden 2008. Jeg tror, jeg har skrevet i dag i Berlin, det var 2012. Det er 2008. Det vil sige... det går egentlig meget godt, men så er der jo det her problem med ghettoer, og det har vi jo haft en forsmag på, fordi en udløber af det har jo været alle de her bandeskyderier, der var på Nørrebro hele efteråret, og som parallelsamfundet jo selv åbenbart fik løst. Måske også godt hjulpet af, at de blev presset af politiet, vil jeg tro, og myndighederne. Det er jo interessant med det der, også når vi ser på tal med ghettoen, vi skal diskutere det senere i den her time, at altså, vi har næsten fuld beskæftigelse, så får vi nogle ghettotal, så står der 40-50% er arbejdsløse. Jamen, hvad i alverden er det for en skovl, der står og venter på, at der kommer nogen, eller en blæ, der skal tømmes, eller et eller andet, der er masser af arbejde. Og så er der jo, hvad skal man sige, så vi også nogle tal for kvindelige indvandrere, fra Syrien, og de kommer jo herop, og så har de en anden formodning om, at det er manden, der skal forsørge dem. Og der må bare sige, der er nok et mindset, der skal ændres her. Og jeg synes måske, man skulle starte med at fortælle, at før du søger asyl i Danmark, så skal du lige være klar over, hvad vi har af forventninger til dig. Det er, at både mænd og kvinder skal ud og arbejde, og alle de der forestillinger om, hvordan I kører tingene derhjemme i Mellemøsten sådan noget. Det skal I nok regne med, at det skal I nok ligge på hylden. Ellers er der andre muligheder og andre steder, hvor søger syg. Jeg kan også sige, at vi skal godt lave et skilt, hvor der står, hvis du er muslim, så er du simpelthen ikke velkommen. Ja, eller hvis du er islamist, så er det her måske ikke lige landet, hvor man skal hen. Ja, fordi der er mange muslimer, som jo sådan set lader sig integrere. Det synes jeg, vi skal huske på. Ja. Altså, det er jo, men jeg tror også, der er nogle muslimer, som har været i landet i 40 år, og synes, at tingene kører bedre end nede i Mellemøsten. At de måske også skal sige, det er de. I skal jo ikke forvente, at man kan sådan, at samfundet vil acceptere, at I tvangsskifter jeres børn og så fremdeles. Og at man sådan skal have social kontrol med familien og sådan noget, det vil vi ikke acceptere i fremtiden. Hvis ikke I kan lide det, så er der andre muligheder, hvor man kan forsøge hen. Så er Danmark ikke et land for jer. Men det synes jeg også, statsministeren gjorde klart i sin nytårstale i øvrigt. Men så var der jo dronningen, som jo i år havde styr på papirerne. Hun blev heller ikke, hvad skal man sige, disrupt. Nej, ikke disrupt. Der var heller ikke en eller anden, der sad og rode med noget teknik, så man ikke kunne se hende i fjernsynet, som blev nødt til at høre hende i radioen. Næh, hun var på live. Og hun havde styr på papirerne. De var klipset sammen, lader jeg mærke til. Ja. Og på et tidspunkt, der gik hun jo, da hun skulle citere et digt af prins Henrik omkring Grønland, så gik det jo lidt galt, men så var det, hun sagde, så kiggede hun jo bare op sådan med det sødeste smil, og så sagde hun, undskyld. Ja. Det synes jeg, jeg er jo kynisk hård i grunden republikaner, men der blev jeg faktisk sådan lidt blød i knæene, sagde jeg, ja. Her har vi en kvinde, der hvis livsopgave er at tjene Danmark. Og her siger hun simpelthen undskyld for sådan en lille ting, og det synes jeg virkede ret godt. Og der er ikke nogen, der har nævnt det, men jeg synes det virkede fint. Jeg synes alligevel, jeg vil tage fat i, at Grønland også blev nævnt af dronningen igen i år. Og det var ikke fordi, at jeg fik indtryk af, at dronningen har lyttet ret meget til vores program med hensyn til situationen i Grønland. Fordi vi fik den sædvanlige skåltale om den vidunderlige grønlandske kultur og natur. Så det var jo på den måde rart at vide, at kongehuset jo altså går ind i grønlandsdebatten ved at sige, alt er fint, som det altid har været. Og passer sit job med os at hylde den grønlandske gæstfrihed, naturen og kulturen. Men der, hvor jeg synes, at man kan se, at dronningen og måske hele Amalienborg har taget sig lidt sammen. Og jeg har min egen private teori af, at der er kommet en ny chef for det der for det hof der. Det er marskal Michael Hofmarskal, Michael Ehrenreich, mange år i journalist. og klog mand, som jo har udmærket fornemmelse af, hvordan almindelige mennesker lever. Er det hans første nytårstale? Det ved jeg ikke, om det er, men det er vist den anden. Jeg kan ikke huske det. Men under alle omstændigheder, jeg har lidt en fornemmelse af, at han jo måske har været en af dem, der har hjulpet for eksempel prins Joachim med at lave det der udmærkede udsendelse, hvor han ligesom fortæller... svare lidt på nogle af de kritiske spørgsmål. Jeg siger ikke, det er sådan en topkarakter, men jeg synes, det var et godt skridt på vejen i hvert fald, at kommentere nogle af de der ting der. Altså, jeg har simpelthen ikke givet at se den udsendelse. Det har jeg også gjort. Men hvor jeg tænkte, det var da utroligt. Altså, den har da alligevel vagt. Altså, jeg synes, det var interessant for en gang skyld. Altså, jeg læste en anmeldelse i Berlingeren, som jo er stærkt royal publikation, som synes, det var helt fantastisk fremragende. Så læste jeg Politikken, at aldrig i mit liv havde man da set så mange selvfølgeligheder. Og det, jeg må acceptere, at kongehuset har den helt særlige status, og jeg vil faktisk også gerne citere Henrik Qvortrup for at sige, altså, bortset fra det med det unyttige, så er dronningens nytårstal, og det var formentlig også noget af det, Joachim har sagt, det er jo sådan noget gajoliske filosofi. Bortset fra, at det synes jeg jo så ikke, det var i år, forstået på den måde, at dronningen, synes jeg, i sin tale, forsøgte at demonstrere, at hun sådan set har et udmærket blik i, hvordan danskernes hverdag er. Noget med, at fordi hun er jo selvfølgelig folk, der kan hjælpe hende osv., men det der med, at folk har travlt i en hverdag, de skal nå ting, der er mange ting, man skulle kunne. Hun kom med nogle eksempler, at man skal hente børn, og man skal nå arbejde. Sådan. Hun havde faktisk gjort et forsøg på at fremstille, jeg ved godt, hvad det er for en hverdag, I har. Den er anderledes, end den jeg har. I må hvor det være svært, jeg beundrer jer faktisk for, ja. I kan. Og det synes jeg var fint, og jeg ved godt, der er jo ikke den store politiske budskab, bortset fra et i øvrigt, det var jo det her med, at vi skal jo sådan set have brug for nogle folk, der kan komme ind og arbejde i Danmark, der skal være åbenhed for Danmark, at vi skal have brug for arbejdskraft, som vi kan ikke udnytte, men vi kan bruge. Det var faktisk et politisk synspunkt, som jeg synes er vigtigt, fordi hun har blandt sine meget store tilhængere, Dansk Folkeparti, nogen, der mener, at vi skal ikke have udlændinge. Selv hvis de er dygtige, skal de ikke herind i det her land og arbejde. Og det synes jeg var glimrende, hun sagde det. Og der kan jeg lade mærke til, at Pia Kjærsgaard og andre, der er blevet spurgt lige indtil det her, de vil slet ikke svare på spørgsmålet, for de vil ikke kritisere dronningen. Så her var hun faktisk politisk mere, end man normalt ser, og det synes jeg var glimrende. Jamen, jeg tænker altså, at det, du er i gang med, er det, vi fornemmer en nominering af dronningen til fidusbarmte, ja, eller er det rigsmarschall Michael Ehrenreich? Det er bare min teori. Nej, det er dronningen, der holder talen, det er hende, der skal have æren. Og så det sidste, jeg synes, var total rock and roll. Det er det, hun pludselig siger, jamen prøv, I skal gøre noget unyttigt. Hvorfor skal vi alting, skal ikke gå op i noget nytte? Foretage nu nogle ting, som ikke umiddelbart har nytte, men som er en adspredelse, og ja, jeg kan godt lide at have noget med hænderne, og arbejde med hænderne og sådan noget. Og der fik hun da slået et slag for, som siger, håndens arbejde, om man så må sige, godt nok er det ikke noget, hun sådan sælger, eller nogle ting, og man kan have mange meninger. Nej, men om det. Er jo så men jeg synes, det er da fint, vi har en kreativ dronning, der laver andre ting end det. Og det synes jeg, der var fint, hun i en tid, hvor vi gør meget ud af at ligesom sige, at folk skal foretage sådan noget nyttigt. De skal skynde sig gennem gymnasiet og skynde sig gennem uddannelser, og de skal skynde sig hele tiden. Så siger hun, jamen der er også en værdi i at lave nogle andre ting, der ikke umiddelbart kan måles på nytte. Det har måske nytte for dig, men ikke umiddelbart for samfundet. Så jeg synes faktisk, at det var en god tale i år. Jamen, skal vi så gøre det historiske, at vi uddeler den første fidusbamse i 2018, går til Hendes Majestæt, Dronning Margrethe. Du lytter til Radio 24/7. Og som fanfaren jo antyder, så har jeg er jo helt enig i det, du siger, Torben. Ja. Og vi har jo tidligere, givet fidusbamsen til et andet medlem af kongefamilien, nemlig hans kongelige højhed, kronprins Frederik, ja. Hvor vi jo også fik et fint takkebrev fra hofchefen. Vi kan jo håbe på, at når dronningen modtager fidusbamsen, at vi får noget lige sådan. Nu sidder jeg selvfølgelig her fedter for ja, det. Det kan også være, at det bliver forbigået i pinlig tavshed. Vi får se. Det er jo svært for et monarki at få fidusbamser, fordi de gives til personer, som gør en politisk forskel. Og så det har vi er jo nærmest grundlovsstridigt, men... Og så kan vi jo så lige sige, ja, nu sidder hofsnogene her og rigtig gør sig til, og de håber om at få et ridderkors eller et eller andet. Det tror jeg ikke, men man kan sige, det er måske en lille smule opvejer balancen på det program, som hver fredag hvor der sidder 5 antiroyalister og sviner kongehuset til i 2 timer, så har vi i hvert fald her i 5 minutter talt lidt pænt om kongehuset. Så jeg tror, der er sådan, balancen er ikke helt inden du kommer helt over i royal begejstring her, så vil jeg sige, at jeg går stadigvæk ind for at privatisere kongehuset. Jeg er intet imod, at der kommer til at stå, dronningen er sponsoreret af Jysk. For eksempel inde på Amalienborg. Jeg synes, det ville være spændende. Men nu skal vi til noget, der egentlig har lidt mere med virkeligheden at gøre, end at privatisere kongehuset. Fordi vi har fået besøg af nationens økonomiske vismand. Det er dig, professor Torben Tranes. Velkommen. Tak. For nyligt i et indlæg i Børsen, der foreslår du, at man fritager, og vi har lige været inde på det, udlændinge, for at betale topskat de første 5 år. Det var en artikel, så vidt jeg husker. Ja, okay, men en artikel i Børsen, hvor du så kommer med det her forslag, altså at fritage udlændinge, der arbejder i Danmark, for topskat de første 5 år. Og simpelthen, hvordan kan du i disse tider overhovedet tage ordet topskat i munden, hvor altså ingen kan sige det, uden at det går galt, men det kan du måske. Og hvad, altså, har det nogen realistisk gang på jorden, og hvorfor skal vi have den? Ja, hvis vi starter med hvorfor først, og så vil jeg lige sige, det er et forslag, som vi kom med i vismandsrapporten i foråret 2017, og baggrunden er, at hvis vi ser på, hvordan globaliseringsprocessen har virket for Danmark de sidste 20 år med åbningen af EU osv., så er der sket det, at vi fra en situation, hvor der kom sådan udlændinge nogenlunde i hele lønspektret, der kom lavt lønnet, der kom nogen med mellemindkomster, der kom højt lønnet. De kom nogenlunde jævnt over hele lønspektret. Så er der sket det i forbindelse med den her Danmarks integration med resten af verden, at det er blevet fuldstændig skævvridet. Nu kommer de hovedsageligt de lavt lønnet. Der kommer langt, langt, langt flest lavt lønnet. Og det er rigtig lavt lønnet. Altså, vi taler 120-130 kroner i timen. Det er jordbærplukker-segmentet. Og rengøring, restauration, servicesektor osv. Så man kan sige, forløbig så er det jo gået godt på den måde, at der er dele af det danske samfund, som har fået rigtig rig mulighed for at betjene sig nu af den ekstra mulighed, nemlig at rekruttere udefra. Men det er ikke, der er ikke sket en tilsvarende integration eller en balanceret integration i forhold til den mere specialiserede del af arbejdsmarkedet. Faktisk heller ikke engang sådan, på sådan midterbanen, altså mellemindkomst, specialiserede faglærte osv., det er stadigvæk også gået tilbage relativt i forhold til, hvor mange ufaglærte, der er kommet. Så man kan sige, det er udgangspunktet for, at vi i Vismandsinstitutionen tog det her emne op. Og så kigger vi på, altså, er der nogle gode grunde til, at det er sådan? Og der er faktisk nogle gode grunde til, at globaliseringen vil ramme et samfund som det danske, præcis på den her måde. Fordi vi har et system, hvor man betaler rigtig meget i skat. Til gengæld så får man en masse serviceydelser og andre ydelser af staten, uden man skal betale for de enkelte af dem. Andre lande har et system, hvor man betaler lidt mindre i skat, og til gengæld så betaler man løbende. Så må man forsikre sig ud af det. Så må man forsikre sig at betale løbende. Og det betyder jo, at når man har sådan et system, som vi har, jamen så, hvis man kommer som voksen, for eksempel fra et andet EU-land, jamen så har man afholdt en del af sine udgifter. Man har taget uddannelsen i et andet land og levet under de forhold der. Og så kommer og flytter man så til Danmark, og der er så en del af benefitsene, fordelene man ikke får, men man betaler skatten. Men kan man ikke få for folkepension, hvis man arbejder her i 2 år, så får man en lille chat på folkepension? For EU-borgere, der vil du fremadrettet være nogenlunde ligestillet med danskere, men man kan sige, det der ligesom, når man kommer som voksen, så det der er sket tidligere, daginstitutioner og så videre, den del af pakken har du ikke fået. Men hvis du så der er stadigvæk en ubalance i forhold til det øvrige EU, når du kommer som voksen uddannet. Men den er ikke så stor, som den er, hvis du er ingeniør fra Ohio. Fordi så har du slet ikke den samme sociale sikring. Du har ikke samme adgang til kontanthjælp, du har ikke samme adgang. Du har samme adgang til skole og sundhed og så videre, men du har ikke adgang til den samme sociale sikring i forhold til dine børn og så videre. Så der får du også fremadrettet en meget mindre del af pakken. Og det er ret presserende nu, ikke? Fordi meget af den arbejdskraft, vi mangler i Danmark, det er dem, der altså får en ret klækkelig løn. Fordi det er dem, der skal udvikle, altså det er de nye arbejdspladser, de vækstindustrierne, det er der, hvor pengene skal tjenes, ikke? Jo, og så vil jeg også sige, altså det er jo tale om at gøre det i en begrænset periode, altså at man inviterer nogen ind. 5 år, så, siger du. Ja, ja, det kunne være 3, det kunne være 5 år, vi har foreslået 5 år. Man inviterer nogen ind, og så får de altså lov til at slippe lidt billigere i begyndelsen som kompensation for, at der også er noget af pakken, de ikke får, og fordi vi har gavn af det. Fordi det er fuldstændig rigtigt, som du siger, vi har i høj grad brug for, for den her højtuddannede arbejdskraft. Og man kan sige, en anden grund til, at vi så også foreslår præcis noget i den her stil, det er, at man har erfaringer med det. Med det, der hedder forskerordningen, som man lavede i 92, og den viser sig faktisk at virke. Den bidrog faktisk til, at man fik rekrutteret en masse kloge hoveder. Jamen, hvad der skete med forskerordningen? Der er lige, før vi går videre til det, så vil jeg bare lige læse op her, fordi vi har fået en mail her til morgen fra en, der hedder Christine Dunn. Der er mange politikere, som synes, at det her det er helt, helt galt, Mathias, det I foreslår. Men Christine, hun skriver, hej Korto og Steno, det er en god idé at droppe topskatten for at få kvalificeret udenlandske arbejdskraft i Danmark. Vi har hårdt brug for de kompetencer, som de kommer med. Jeg er selv gift med en amerikaner, som er topuddannet inden for IT-branchen med over 18 års arbejdserfaring fra USA. Han besidder kompetencer, som der er stor mangel på i Danmark. Han har haft job på hånden fra Danmark, eller til Danmark fra dag 1 af. Vi er ankommet til landet i september 2014. Og vi skal løbe op til alle mulige krav og, for at kunne blive landet. Derved bliver vi faktisk indirekte hårdere beskattet end andre grupper i samfundet. Det er udfordrende og enormt frustrerende i kraft af hans job. Har han kunnet betale skat til den danske stat fra dag 1 af? Hvorimod man må formode, at vi danske statsborgere, der er født i landet, er en stor udgift for staten, indtil vi når den arbejdsdygtige alder. Så når jeg hører folk sige, at det er uretfærdigt, hvis udlændinge, som er topkvalificeret, ikke skal betale topskat i Danmark, må jeg ryste på hovedet. Udover at droppe topskatten, burde vi også gøre immigrationsreglerne meget nemmere for denne gruppe for at komme til Danmark, og ikke mindst for at forblive i Danmark, for vi har brug for dem, skriver altså Christine. Og det er jo sådan set en bekræftelse af dine synspunkter. Ja, man kan sige, i forhold til amerikanere eller folk uden for EU, så er de også på nogle arbejdskontrakter, som gør, at de ikke engang må tage bidjob. Altså, og det har de så ikke engang været opmærksom på, og så har de arbejdet for myndighederne, på myndighedernes invitation, hvorefter de har fået en skattesag. Altså, og det er jo selvfølgelig helt begrædeligt og grotesk jo nærmest. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kommer her og arbejder, og man ikke er EU-statsborger, så får man en meget mindre pakke. Man får meget mindre for skattekronerne, så derfor er der ikke, der er også nogen, der har nævnt det her, det er diskrimination. Det har selvfølgelig ikke noget at gøre med diskrimination, fordi man får meget mindre meget mindre af velfærdspakken, når man kommer for eksempel fra USA. Men det er stadigvæk vigtigt at holde fast i, det er jo ikke meningen, at de skal arbejde i 20 år på den her måde. Det er en starthjælp, kan man sige, de her mennesker får, i forhold til at udligne nogle forhold. Fordi de vil jo også med tiden få de fulde rettigheder, hvis de er her længe nok. Man har faktisk diskuteret det her i forbindelse med mobilitet, for at landene skulle kunne have forskellige velfærdssystemer, så kunne man forestille sig, at de første år, man er i et land, der er det både fordele og skat ved det gamle land, der gælder. Men Torben Trans, når du kommer sådan et forslag, så er det sådan en rationel ting at sige, at det her det er en fordel for Danmark. Men du ved jo også godt, at du er vismand i et land, hvor man hedder, jamen det, vi vil egentlig hellere kollektivt blive fattigere, end at foretage os noget fornuftigt, fordi det strider mod vores følelser af, at nogen har det godt, og specielt udlænding. Der skal man selvfølgelig have lidt tålmodighed, fordi sådan er det jo heldigvis ikke. Altså, men det er rigtigt, at det her er jo så også... Om inkubationstiden er i hvert fald lang. Den kan være lang, ikke? Og nu kan man sige, nu kommer det her forslag, det er altså fra foråret, og det, vi har ikke selv fremført det på det her tidspunkt. Det er da meget følelsesmæssigt, kan man da godt se, og det er sprængfarligt politisk på det her tidspunkt, og derfor så forventer vi sådan set heller ikke, at det er noget, der bliver indarbejdet, men vi forventer, og det er vi også sikre på, at det gør, at det kommer til at indgå i overvejelserne på den lidt længere bane, fordi det er faktisk noget, der kunne være med til at rette op på den ubalance, som vi åbenlyst har i forhold til at få også en masse kvalificeret arbejdskraft til landet. Torben Tranes, der kan jo nok sidde nogen derude. Hvorfor kan virksomheden ikke bare betale det koster at få de der højt specialiserede folk? Altså, så må de bare give dem lidt mere løn, hvis de har brug for dem. Hvorfor er det samfundet, der skal betale for det? Ved at give dem lidt mindre skat? Hvad vil du sige til dem? Jamen, jeg vil sige, det gør virksomhederne sådan set også. Så sker det bare i mindre omfang. Så enkelt er det. Altså, der er nogle personer. Det er nogle personer, som har rigtig mange muligheder i hele verden. De kan arbejde i Tyskland, i England, i Danmark osv. Uden de her fordele, jamen, så vil der bare være nogen, der vælger at arbejde i England, i stedet for at arbejde i Danmark. Dansk Folkeparti, de har jo været ude og kommentere blandt andet at sige, jamen, Danmark har den arbejdsstyrke, som Danmark har. Det må vi bare acceptere, og vi har ikke brug for flere udefra. Sådan er det. Det er Martin Henriksens synspunkt. Hvad vil du sige til det? Man kan sige, at hvis man kigger på virksomhedernes mulighed for at rekruttere, så er de rigtig gode med hensyn til lavtuddannet arbejdskraft. Der, ser ikke, der er ikke noget, der tyder på, at de mangler muligheder der. Men det ser ud som om, at der er mulighed, at de mangler mulighed for at rekruttere sådan på mellemlønsniveauet, mellemkvalifikationsniveauet og det høje kvalifikationsniveau. Hvad snakker vi om mellemlønsniveauet? Er det en årsindkomst på en halv million eller sådan noget? Ja, sådan omkring 400.000 og op efter. Okay. Der kommer der relativt meget færre nu, end der gjorde for 20 år siden. Men jeg er enig i, at der er ikke nogen idé i, at Danmark bare skal være større i antal hoveder. Vi vil gerne være rige i gennemsnit. Altså, vi er jo ikke interesseret i, at BNP bare stiger, fordi vi bliver flere, der skal dele det der BNP. Det interessante er at få et større BNP i gennemsnit. Du siger, at... og det bidrager det her til. At vores vækst bliver 0,3% lavere, hvis ikke udlænding kommer hertil. Det svarer til underskud på 60 milliarder 2025. Altså mindre. Og man siger, de problemer, vi snakker om lige i øjeblikket, det er for eksempel, at der er en forsørgelsesbyrde af indvandrere og deres efterkommere på 30 milliarder. Så det kunne vi mere end... det er ikke rigtigt. Nej, altså det der tal på 60 milliarder, det er det, BNP samlet set vokser med. Men det er jo altså det er bare den samlede indkomst i samfundet. Men vi bliver også flere, der skal dele den. Så det er ikke noget særligt interessant tal. Men det er sådan en tradition, at vi går meget op i, hvordan vores BNP samlet set vokser. Det, vi bør interessere os for, det er, hvordan det i gennemsnit vokser. Og der vil det, at der kommer flere højtlønnede til, være med til at øge det gennemsnitlige BNP, fordi de tjener dels meget selv, og dels så skaber de altså også gode arbejdspladser for andre. Okay, og så men du siger, at 70.000 flere udlændinge på det danske marked, det er det, vi forventer, der vil komme, sådan som politikken og udviklingen er nu. Der forventer vi, at der simpelthen vil komme det antal 70.000 frem til 2025. Tusind tak skal du have, Torben Tranes. Du er vismand, og det er dem, der hedder Det Økonomiske Råds Sekretariat, eller Det Økonomiske Råd hedder det jo, og I kommer jo med en ny vismandsrapport her til foråret. Det bliver jo spændende at se, om I gør mere ved det her. Tak fordi du kom. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal vi til noget... Vi skal til den store ghetto-debat. Siden statsministerens nytårstale har der været diskuteret ghettobekæmpelse her, der og alle vegne. Og nu melder vi os om med en debat her i Korto og Steno. Og hvad er det nye ved den her plan nummer 6, tror jeg det er, som er i støbeskeen? Den er undervejs, kender jeg ikke indholdet. Men den skal i hvert fald skabe nogle resultater, som de foregående ghettoplaner altså ikke har formået. Hvornår ser vi bulldozerne jævne den sidste blok i Gellerup med jorden? Det er i hvert fald et af de forslag, man kunne formode, der måske kom. Men Torben, vi har i hvert fald fået nogle gæster i studiet. Du kan præsentere dem nu. Det vil jeg gøre. Det er velkommen til dig, integrationsordfører for Socialdemokraterne, Mattias Tesfaye. Så er det medlem af integrationsudvalget for Dansk Folkeparti, Christian Langballe. Og så er det retsordfører Jan E. Jørgensen fra Venstre. Og Jan E. Jørgensen, det naturlige ville jo være at bede dig om at forholde dig til de 7 benspænd, som DF er kommet med her til morgen. Hvad er de 7 benspænd, Torben? Ja, det må Langballe få lov til at... okay, men det er jo for eksempel, at unge mennesker under 18 år ikke må bevæge sig på gader og stræder. De må ingen, altså selv om sommeren, når solen ikke engang er gået ned, så skal de være spærret inde. Så er der husstuearrest fra klokken 20. Men jeg tror, Langballe har mere at byde på. Men det, vi gerne vil spørge dig om, Jan E. Jørgensen, fordi det er jo... Altså, Når man i erhvervslivet og andre steder sådan sætter sig nogle mål, så siger man, at det og det skal være resultatet af den her plan, vi søsætter i løbet af 5 år. Hvad er det, planerne denne her gang, uanset hvad midlerne er, det skal vi nok komme ind på. Hvad er det sådan, at vi har simpelthen... Altså, der er fuld beskæftigelse for alle anden generations indvandrere om 20 år, eller hvad er det? Nej, altså det er der jo heller ikke for, for hvad skal jeg sige, etniske almindelige danskere. Så det er jo mere at opstille nogle mål, der er realistiske. Men dem vil jeg gerne høre. Jamen, dem skal du nok også få at høre. Det bliver bare ikke nu. Jeg kan desværre ikke breake planen her i Kort og Steno, selvom det vil være en god platform at gøre det på. Men det er vigtigt, at vi opsætter nogle realistiske mål. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at vi ser, om udviklingen går den rigtige vej. Og udviklingen går sådan set i hvert fald på en række områder den rigtige vej. Og så er nogle andre områder, det ikke går så godt på. Men opstille nogle mål, opstille nogle realistiske mål, og så jo også kigge på, hvad det er for midler, vi bruger. Fordi jeg tror, det er meget vigtigt, at vi holder os for øje, at målet helliger ikke midlet. Hvis midlet er for vildt, så kan det altså have en kontraproduktiv effekt, og så kan det simpelthen skade mere, end det gavner. Jeg skal lige holde fast i det. Du siger, det går den rigtige vej. Det var ikke ligesom det, statsministeren gav indtryk af i nytårstalen. Altså, statsministeren giver indtryk af en frustration, at vi på trods af ghettoplaner gennem mange år stadigvæk har udfordringer i ghettoer, stadigvæk har for mange, der er arbejdsløse, stadigvæk har for mange, der ikke accepterer demokrati, ligestilling mellem kønnen osv. osv. Men der er blevet færre ghettoer, der er færre arbejdsløse i de ghettoer, vi har, og med kriminaliteten går det også den rigtige vej, men det går alt for langsomt, og derfor så skal der mere tryk på kedlerne. Christian Langballe, Dansk Folkeparti. Du skal bare være lidt mere tålmodig. Det skal nok gå alle sammen. Ja, det skal jeg... Okay, så venter vi. Det var ikke det, jeg sagde. Det var en journalistisk stramning, som ikke ligner det lødige program. Altså, det jeg siger, vi er jo også utålmodige, og det er derfor, der kommer en ny plan. Men det er også vigtigt at se, om de andre planer, der har været, trods alt har skubbet i den rigtige ret. Og det har de, men det går alt for langsomt. Okay. De seks andre benspænd, udover at de unge, de skal sidde spadet inde. Jeg er simpelthen totalt uenig i selve udgangspunktet. Fordi ghettoerne er jo et tegn på den masse indvandring, vi har haft, hvor der ikke er blevet gjort noget ved det. Men jeg vil også sige, jeg mener faktisk, jeg er nået dertil i dag. Jeg mener, det er en utopi at tro på, at vi med et trylleslag ved bare at dreje på nogle tandhjul i velfærdsstaten i den der værktøjskasse, vi har, og så lige give det lidt olie, at vi så kan få løst integrationsproblemer. Jeg tror simpelthen ikke på det. Vi kommer til at slæbe det efter os i masser og masser og masser af år, hvor forstærkning af parallelsamfund bare vil tage til. Jo. Fordi der er jo ikke forudsætningen for, at vi overhovedet, vi er med en, kan løse de problemer, vi har. Det er, at vi begynder så også at tage udlændingepolitikken alvorligt. Det vil sige, få lukket de grænser og begynder at få... Christian Langballe, det kan, men det lyder jo næsten som om, at endløsning er den eneste mulighed for at komme ud af det her problem. Altså, hvad er det for I har kommet med syv forslag til den her ghettoplan. Men jeg siger også, der er selvfølgelig... Endløsning er det... Må jeg lige være fri? Jeg har ikke sådan noget bud på gaskammer. Nej, det er heller ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, at det er en utopi at tro, at man bare løser det ved. Men jeg mener bare, at man foregiver i dag, politikere bliver ved med at foregive, at nu har de en ny ghettoplan, nu har de en ny integrationsplan, og så kører vi den samme mølle om og om og om igen. Ja, men vi er jo nødt til at tage den om, hvis vi skal komme videre. Skulle vi prøve at få Mathias til svare på banen her? Jeg vil godt svare på, altså hvad vi har foreslået, det er at hindre, under 18, at man laver et udgangsforbud. Sådan, skal det gælde for alle, Christian? Efter kl. 20, at man laver et udgangsforbud, at man hindrer den islamisering, der sker af ghettoerne, ved at begrænse moskébyggerierne og fejring af ramadan og Eidfesten. Det er sådan nogle ting, som vi gerne ser, fordi jeg tror, det er den eneste mulighed, vi har for faktisk at gøre noget positivt. Festen skal lukkes. Den udvikling, som... Altså, islam og sharia har i sig simpelthen en tendens til, overalt hvor den er der, at skabe parallelt samfund i frie samfund. Så det er kulturelle begrænsninger? Det sker overalt i Europa, og det sker også i Danmark. Og det er et problem, vi har fælles med alle de andre europæiske lande. Og alt det der med at lukke kirker, eller lukke religiøse steder ned, og så videre, det har jeg allerede gennemtænkt, og det kan man godt i forhold til grundlov og sådan noget. Der har jeg allerede tænkt, det kan man sagtens. Vi har sagt, at der skal være en begrænsning på moskébyggeriet. Det er noget helt andet. Men, at det er noget helt andet. Men det der med, det der med at blande sig i, hvornår folk holder fest og sådan noget, kan man det? Vi kan godt tage den diskussion om, at vi så jo gerne, at Grimhøjmoskeen var blevet jævnet med jorden, og vi så brugte grundlovens paragraf 78 til at gøre det. Der er jo ikke nogen jurister, der er enige med jer, men altså... Nej, det er jo noget, som man så kan... Man kan bruge grundloven, man kan rejse det ved en domstol og sige, nu lukker vi det her, den her moské her, og så rejser man en domstol, så er domstolen, der afgør det. Mathias Tesfaye, hvad siger du, der skal gøres i forhold til ghettoen? To ting. Det første er, at vi skal turde politisk gribe ind for at sikre en større spredning af folk med ikke-vestlig baggrund, både i institutioner, det er daginstitutioner, skoler og gymnasier, og så skal vi blive lidt mere præcise i den værdikamp, der er, ikke mod islam, men for demokratiet, hvor jeg synes, at begreberne flyver lidt rundt, og vi er for upræcise i, præcis og forsat, forsondret mellem, hvor loven gælder, altså hvad der er det politiske rum, og hvor at man kan bruge sin religion, altså hvad der er det personlige rum. Der er det mit indtryk, at masser af muslimer i Danmark bruger deres religion i det, jeg vil kalde det politiske rum, altså til at legitimere, hvem der må gifte sig med hvem, hvilke seksualiteter, der er de rigtige, hvordan man opdrager sine børn. Der tror jeg, vi skal være lidt mere præcise. Så der er dels en opgave med at sprede udfordringen, og så er der en opgave med at håndtere udfordringen. Og til det sidste, eller til det første vil jeg sige, der kan jeg konstatere, at vi er uenige med Dansk Folkeparti, som mener, at det er okay at sprede nogle af dem, der i dag bor i nogle af de udsatte boligområder, bare at de ikke kommer ud til os andre. Og det er vi uenige i Socialdemokratiet. Altså, vi mener, at det er et problem, at vi i flere og flere udsatte boligområder ser, at der bor mere end 50%, der enten selv kommer fra det ikke-vestlige land, eller er børn af nogen fra det ikke-vestlige land. Fordi det gør det svære at håndtere problemerne. Og til det andet, altså hvordan man håndterer konflikterne, der har vi jo foreslået nogle ting. For eksempel, at man ikke skal give tilskud til skoler, der har mere end 50% ikke-vestlige børn, altså friskoler. Det vil de facto lukke en masse muslimske friskoler, blandt andet her i København. Så er det vores opfattelse, at man bør sige til familier, at når de er et år, så skal de indskrives på en vuggestue. Hvis der så er nogle forældre, der siger, at det har de ikke lyst til, de har lyst til at gå derhjemme, det er sådan en ærlig sag, men så skal man besøge en sundhedsplejerske. Hvis en sundhedsplejerske siger, at der bliver ikke snakket dansk i det her hjem, så skal forældrene pålægges at sende deres børn til en eller anden form for sprogstimulering. Det kunne være en vuggestue, eller så skal man bruge pålæg, for eksempel inddrage kontanthjælpen. Jeg tror, vi skal være lidt mere præcise på at sige, hvis I skal være en del af det her samfund, det skal I jo, fordi I bor her, og vi vil meget gerne have, at I bliver en aktiv del af det, så bliver vi lidt mere kontante i vores krav om, at man også engagerer sig i det, og at man ikke lukker sig inde. Christian Langballe, jeg skal lige give dig en undskyldning, fordi det var ikke det var faktisk noget, der bare røg ud af mig, det med, at jeg kom til at sige endløsning, for jeg ved godt, det associerer alt det, som jeg faktisk ikke selv ville være med. Det var fordi, at jeg tænkte, men altså, vil du modtage denne undskyldning? Jamen, fordi, det vil jeg gerne, men må jeg lige gøre den færdig, fordi ja. Det, der var tanken med det, det som der lå i det, du sagde, det er ligesom, du siger, det her problem kan vi ikke løse med alle de her planer, som jo også viser sig at have slået fejl alle mange. Og det er derfor, jeg vil sige, det virker lidt... Nu beklager jeg, det er jo så bare det spøgelse, som har reddet udlændingepolitikken. Nej, men jeg har bidraget til noget, jeg ikke ønskede at bidrage til. Både i Danmark og i resten af Europa, det gør jo så, at man ikke har fundet en løsning på det ret lang tid før, hvilket jo er bare en ulykke for Europa. Altså, men det er godt... Altså, det jeg bare vil sige med det, det er... Jeg mener, at der er i det europæiske rum i Danmark, såvel som i udlandet, en ubetinget, alt for stor tillid til, at man bare ved at skrue på nogle knapper i velfærdsstaten, kan løse et problem, som er så massiv. Jeg har bare ikke været med til, og jeg har bare ikke været med til at skabe det problem. Men jeg har gjort opmærksom på, at det er der. Men Christian Langballe, helt kort. Tror du på, at man kan integrere sig ud af problemerne? Ja eller nej? Hvis du siger, at den kæmpe store mængde af indvandrere, der er kommet til Danmark, kan man integrere alle ind i det danske samfund? Det vil jeg sige nej. Kan man integrere nogen? Ja, det kan man. Flere? Det kan man. Så det vil sige, kan vi lave en politik, der kan integrere nogle af de mennesker? Min pointe er bare, at de folk, der faktisk gerne vil integreres i det danske samfund, de bliver det også. De bliver det faktisk også ved egen kraft. Så man kan ikke lave politik, der integrerer folk? Nej, jeg vil mene, at man har en alt for stor tillid til, at man bare kan lave en plan, og så lykkedes det. Og det vidner 22-23 integrationsplaner og alle de her ghettoplaner, der så sandelig om. Janne Jørgensen, Mathias Frey, han kom med nogle idéer til, hvordan man kunne komme videre her. Hvad siger du til det? Nå, men jeg synes, der er mange af idéerne, lyder spændende, fordi vi er jo enige om, at udfordringen er, at hvis man bor rigtig mange med udenlandsk baggrund det samme sted, så er der ikke nogen med dansk baggrund at spejle sig i. Så er der ikke noget samfund at blive integreret i. Altså, der er jo mennesker, som lever i ghettoerne, måske især kvinder, som aldrig nogensinde kommer uden for en dør. Altså, i hvert fald ikke uden for ghettoens dør. Altså, de handler lokalt osv. Og hele tanken bag mange af de boligområder, som jo så har udviklet sig til ghettoer, var jo en fuldstændig forfejlet arkitektur i sin tid, inspireret af en meget berømt arkitekt, der hedder Corbusier, hvor man sagde, at vi skulle ligesom have sådan nogle afsondrede, lukkede boligområder, hvor vi skaber tryghed, hvor vi kan handle lokalt, hvor vi altså nærmest fra vugge til grav, så kan vi være det samme sted, og vi behøver faktisk ikke komme uden for en dør. Og så lægger man det samtidig sådan for enden af en blind vej. Og den tanke har jo vist sig at være fuldstændig forfejlet. Det er en, der især har fundet rodfæste i kommuner, og der er nødt til at sige, Mathias, med socialdemokratiske styre, men jo ikke i nogen ond mening, i den bedste mening af alle. Men det har bare vist sig fuldstændig at stå fejl. Så nogle af de her tanker om at få åbnet ghettoerne, Christiania er jo også en slags ghetto, som er lukket og ligger for enden af en vej, men altså få åbnet, få noget trafik igennem, få nogle mennesker igennem, og få beboersammensætningen blandt. Andet. Det vil have en rigtig stor gavnlig effekt. Det prøver vi jo allerede, kan man sige. Og hvad mener I om det, Mathias Tesfaye? Det er jo, kan forstå, det er en socialdemokratisk idé, som I har været meget glade for at udbasonere. De almennyttige boligbyggerier, det er, altså, har der været meget godt i. Jeg siger ikke, det er alt sammen skidt, vel? Men det har altså også ført til nogle kedelige boligsammensætninger. For 7-8 år siden skrev jeg en bog, og i den forbindelse interviewede jeg min mormor, som fødte 5 børn i et træhus i Aarhus, i en forstad. Og min moster er stadigvæk syg den dag i dag, fordi fugten drev ned ad væggene, og min yngste onkel sov i den nederste kommodeskuffe, og al den der historie, mange danske familier kender til. Og da så min mormor var tæt på at dø, og jeg spurgte hende, hvad der havde været den største dag i hendes liv, og hun sagde ikke den dag, hun havde mødt sin mand eller fået sine børn. Hun sagde den dag, hun havde fået en lejlighed i Gellerupplan. Mm. Wow. Og det tror jeg, det er også. Jeg er helt enig med Jan i kritikken af den arkitektur, som fyldt meget, desværre det er også i, hvor vi byggede mest fra midten af 60'erne til midten af 70'erne. Men jeg tror også bare, at det er vigtigt at få sat ind i sin historiske sammenhæng, at folk flyttede fra virkelig, virkelig usunde boliger, og fik træk og slip og altan og nylakerede gulv. Det er en historisk ting, men og den sociale ingeniørkunst fra 60'erne, det er jo fint nok, men vi skal videre, ikke? Jo, 100%, og altså. Jeg er tilhænger af det, som Aarhus Kommune har besluttet sammen med Brabrand Boligforening, som handler om at vælte en 2-3 boligblokke på Gudrundsvej i Gellerup. Selvom det er en del af min egen families historie, så det er det eneste rigtige at få noget trafik ind igennem området og få trukket noget privat erhvervsliv ind, der kan skabe noget liv og sådan noget, fordi den der funktionsopdelte by var teoretisk fatamorgana, den fungerede ikke i virkeligheden. Og det er vi jo alle sammen enige om i dag. Jeg vil bare sige, at selvom man renovere et stort boligområde, og selvom man virkelig poster penge i den lokale folkeskole, selvom man gør alt det rigtige, det kan jeg også se flere steder på Vestegnen, hvor jeg selv bor, så det gavner virkelig områderne. Enhver, der har besøgt Ishøjplanen de sidste par år, kan virkelig se, at det gavner det, men det løser ikke den grundlæggende udfordring, nemlig at hvis flertallet af dem, der bor i et boligområde på overførselsindkomst og ikke snakker dansk i hjemmet, så reproducerer problemerne sig. Og derfor kommer vi ikke udenom også at diskutere, hvordan får vi nedbragt andelen af ikke-vestlige indvandrere i nogle specifikke boligområder og får spredt udfordringen. Og det gør man jo ikke ved at sparke døren op og tvangsflytte folk, men det gør man for eksempel ved, at når man vælter nogle almene boligblokke, så støtter jeg de kommuner, der siger, at her skal vi have bygget noget andelsbyggeri eller nogle ejerboliger, for simpelthen for at få tiltrukket nogle andre mennesker. Ja, og så må vi sørge for en ordentlig genhusning af de mennesker, der boede der. Ja, og nu når du siger det ordet genhusning, ikke? Altså i København er det helt sindssygt dyrt at finde noget at bo i. Og så skal man så til for eksempel her og bare vælge dem. Hvor skal de mennesker genhuses? Der tror jeg bare, det er vigtigt, hvis du for eksempel tager Gellerupparken, det signalerer jo lidt af problemerne, det er, at man har væltet boligen for flere hundrede familier og tilbudt dem et nyt sted at bo. Nogle nede i Aarhus Midtby, og nogle fortsat i Aarhus Vest, altså hvor Gellerup ligger. Ikke? Dem, groft sagt, nu er det selvfølgelig groft sagt det, jeg siger her, men groft sagt, så de mest velfungerende familier har taget imod et tilbud nede i Midtbyen, og de mindst velfungerende, som har brug for et stærkt socialt netværk tæt omkring dem, gerne med folk fra samme nationalitet som dem selv, de bliver så i Gellerup. Så de ikke har for langt til bazaren? Så i virkeligheden har det, blandt andet, så de ikke har så langt til bazaren, og så de ikke har så langt til den muslimske friskole, og så de ikke har så langt til moskeen, og så de kan snakke deres modersmål ned på vaskeriet. Og derfor er jeg faktisk enig i noget af det, statsministeren siger i sin nytårstale, at de gode viljer kommer man en del af vejen. En del af vejen, men det er ikke nok. Og derfor bliver vi også nødt til, tror jeg, for eksempel i boliganvisningen, at være lidt mere præcis og sige, nu har vi nået maks for, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der kan bo i den her boligafdeling. Vi vil gerne hjælpe dig med en anden bolig, og en lige så billig bolig, og en lige så stor bolig, men du kommer ikke til at bo i Gellerup Parken eller i Vollsmose, fordi vi har nogle politiske udfordringer, vi gerne vil have løst, og vi vil gerne have nedbragt andelen med ikke-vestlig baggrund. Og det betyder jo, hvis man bringer det ned et andet sted, så vil det jo vokse et andet sted. Det ene sted, så vil det jo vokse det andet sted. Og det er det, der bliver det politisk kildende. Fordi tør man sige til boligområder, hvor 99% af beboeren har dansk baggrund, nu får I altså nogle flere i jeres boligområder, som har tyrkisk, pakistansk, somalisk baggrund. Christian Langballe? Jamen, det er jo ikke betonen, der er problemet. Altså, det her, den her forestilling om, at mennesket er sådan en tabula rasa, sådan en blank tavle, som man bare skriver noget ind på, og hvis man bare gør noget om, laver om på betonen, så ændrer alting sig. Altså, jeg synes, det er meget symptomatisk for den nytårstale, som statsministeren holdte, at han ikke mente, at det havde noget med islam at gøre. Og det synes jeg faktisk er meget symptomatisk, fordi... Det havde ikke noget med religion at gøre. Sagde han det en gang, du skal nok få ordet hjemme. Men jeg mener sådan set, det grundlæggende problem, den grundlæggende udfordring, vi har i det vestlige rum, det er, at der er folk, der kommer med kulturelle og religiøse forudsætninger, som strider imod det, som Danmark repræsenterer, det Danmark står for. Hvis man tager islam, der er en del af islam, hvor folk de tror på alle, det er sådan set, det må folk jo gøre, som de vil. Men hele det her sharia-kompleks og lovkompleks, det danner parallelsamfund, fordi det er en alternativ retsorden. Og det vil sige, det udfordrer vores retsstat konstant, og det trives i de her ghetto-miljøer eller parallelsamfund, eller hvad man end kalder det. Og hvis man ikke går ind og får løst det og kalder trøndel ved navn, så sker der da ingenting. Janne? Ja, altså jeg har nytårsforsæt om, at jeg vil blive bedre til at lytte til, hvad andre mennesker siger, og det håber jeg kan sprede sig. Christian, altså den statsminister, som I er støtteparti for, og som I har stemt på som statsminister, det ville være dejligt, hvis I en gang imellem ville prøve at lytte med et åbent sind til, hvad han siger, frem for at høre, hvad I tror, han siger. Og når Lars siger, at det handler ikke om hudfarve og religion, det handler om at vælge Danmark til, så er du nødt til at tage sætningen i sin helhed. Fordi hvis man... Du er nødt til... Hold nu lige din mund et øjeblik, mens jeg taler. Du er nødt til at tage sætningen i sin helhed. Fordi hvis man går ind for sharia og mener, at alle mulige religiøse forskrifter står over dansk lovgivning, har man så valgt Danmark til? Nej, det har man ikke. Hvis man ikke vælger at tale og lære det danske sprog, har man så valgt Danmark til? Nej, det har man ikke. Hvis man bryder vores love osv., har man så valgt Danmark til? Nej, det har man ikke. Og det er enig med dig, det kan for manges vedkommende have baggrund i religion, altså i en fortolkning af islam, hvor man eksempelvis siger, at det er uislamisk at stemme til valgene. Men der er jo masser af muslimer, der stemmer til valgene. Der er muslimer, der sidder i Folketinget. Altså, så det er jo ikke alle muslimer. Så det Lars siger, det er, hvis du er muslim på en måde, der er forenlig med dansk demokrati, så er det ikke nogen hindring. Men hvis du er muslim, eller Jehovas vidne, eller hvad pokker ved jeg, og er det på en måde, der ikke er forenlig med dansk demokrati, så har du problemet. Jeg er det enig med dig i, at religion, islam, islamisk stat eksempelvis, altså er der fuldstændig uforenlig med alt, vi står for her i Danmark. Det er bare ikke al islam, og det er ikke alle muslimer, må jeg få lov til at svare? Men det er da utroligt, at vi skal blive ved med at diskutere det, at islam har et politisk slagside, der hedder sharia, og det er en integreret del af islam, og det danner, giver bare kæmpe store problemer rundt omkring i Europa. Og der siger jeg bare... Det er alle enige, tror jeg. Hvis det er sådan, at det ikke kan adresseres, uden at man bare siger religion som et eller andet fluffy begreb, jamen så er vi da ikke kommet videre. Det kan man da godt adressere. Det er da også det, vi gør, når vi siger, du skal vælge Danmark til, og så er der nogen muslimer, som ikke vælger Danmark til. Det siger vi, de er ikke velkomne, men de muslimer, der vælger Danmark til. Er du ikke enig med det, Christian? At de muslimer, der vælger Danmark til, de er velkomne? Debatten handler om ghettoer, og vi har været mest interesseret... Du svarer et meget kort svar. Jamen, det handler selvfølgelig om, at der er nogen, der gerne vil integreres, men jeg siger bare, islam når vi diskuterer religion islam, så har den en politisk slagside, der hedder sharia, færdig bum. Godt. Og hvis man ikke vil adressere det, så synes jeg ikke, man har gjort det ret godt. Og det, men i hvert fald... det er der, ikke en debat, der er overstået nu. Dansk Folkeparti anerkender, at der er nogen, der vil integreres. Det vil sige, det er faktisk ikke alle Dansk Folkeparti, der er enige i det. Der har mødt nogle stykker i det her debatprogram, som ikke er enige i det. Mathias Svej, helt til sidst. Hvilke... Top 2 forslag vil du sige, man skal bruge, som vil du sige til statsministeren, skal med i deres plan, når regeringen kommer med deres plan? Jamen først og fremmest synes jeg, at regeringen skulle støtte det forslag, vi selv har fremlagt i Folketinget, som handler om at fordele gymnasieelever, så vi undgår, at der kommer nogle gymnasier, hvor 80% har ikke-vestlig baggrund, og så nabogymnasier, der ligger lige ved siden af, der er 10-20%. Det er sket i flere danske byer, nu er det også ved at sprede sig til provinsen. Det skal stoppes allerede fra det gymnasieoptag, vi har her fra august 18. Tusind tak til jer alle tre. Jan E. Jørgensen fra Venstre, Mathias Tesfaye fra Socialdemokraterne og Christian Langballe fra Dansk Folkeparti. Når vi er tilbage efter nyhederne, så tager vi endnu en runde på grønlandsk politik, og vi skal også omkring situationen i Iran.